الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب هيكي تلتوكيانزا كتك موز رمضاني رسالة عظيمة عليه نيكا الشيخ الألباني رحمه الله وإلزيا نمنا يصالة يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kuanzia takbiratul ihram mpaka mwisho wa salamu ya sala. Na tulianza mwanzo wa kitabu tukaelezea jambo la kwanza alilianzia Sheikh Al-Albani rahimahullah katika kitabu hiki ambalo ni istiqbalul Kaaba, kuelekea al-Kaaba. Tukaelezea kwamba jambo hili ni moja katika masharti ya sala. Sala haitasihi isipokuwa mtu aanze kuelekea al-Kaaba kwanza, halafu ndio aanze kusali. Pia tukaelezea kirefu jambo hili la kuelekea al-Kaaba au kuelekea kibla, kwamba ikiwa kuna dharura ya mtu yuko ndani ya bas au ndani ya gari, sharti hii itaondoka, itabidi asali aelekee upande wowote ilipoelekea ndege hiyo au basi hilo ambalo yuko ndani yake. Pia tukaelezea al-qiyam, jambo jingine alilolielezea Sheikh Al-Albani katika kitabu hiki al-qiyam, kwamba ni moja katika nguzo za sala kusimama. Kusimama ni moja katika nguzo za sala, na hii ni kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, waqumu lillahi qanitin. Pia tukaelezea salatul marid, sala ya mgonjwa asali vipi. Kama ikiwa hawezi kusimama, mgonjwa anaruhusiwa kusali kwa kukaa. Kama hawezi kukaa, mgonjwa anaruhusiwa kusali kwa kulala ubavu. Pia tukaelezea sunna ya kusali kwa viatu. Sunna ya kusali kwa viatu pia ni jambo ambalo Sheikh Al-Albani rahimahullah ameelezea katika kitabu hiki, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amewahimiza Waislamu mara nyingine wasali kwa viatu, na hii ni kuwa khalif mayahudi. Mtume aliposema khalifu liyahud, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, wa khalifuni mayahudi, kwani wao hawasali kwa champali zao wala hawasali kwa viatu vyao. Pia tukaelezea swala la sutra, kuweka kizuizi mtu baina yake na baina ya sala yake, kwamba jambo hili ni lazima mtu akisali lazima aweke mbele yake sutra ambayo inazuia baina yake na baina ya sala yake, ili mtu yoyote asipite baina yao au shetani asipite baina yao. Mtume za sallam ameliamrisha jambo hili na kusema, la tusalli illa ila sutra, usisali isipokuwa uelekee sutra, kuonesha kwamba jambo hili ni lazima. Pia tukaeleza ania, jambo la nia, kwamba ni lazima katika nguzo za sala. Ania ni kunuia, kunuia kwamba unasali sala kadhaa. Tukaelezea kwamba jambo hili la nia sunna yake ni kwamba mtu ananuia moyoni. Nia ya ibada haitamkwi, haitamkwi nia ya sala wala nia ya saum wala ya zaka. Nia mahali pake ni moyoni, kama wanavyosema maulama, an-niyyatu mahalluha al-qalbu wan-nutqu biha bid'atun dhalala. Nia mahali pake ni moyoni, na kuitamka ni uzushi wa upotevu. Kwa hiyo hakuna nia ya kutamka katika sala wala katika saumu wala katika zaka, isipokuwa imekuja kutamka katika haji. Mtume alitamka na kusema labbaik allahumma hajja au labbaik Allahumma umra ama sala, hakuna kutamka nia na kusema nawaitu an usalliya fardha al-maghrib. Hii ni mambo ya kibid'a, mtu nia ananuia moyoni. Pia tukaelezea at-takbir, jambo la takbiratul ihram, kwamba ni moja katika nguzo za sala kuleta takbiratul ihram, Allahu akbar. Na tukaelezea kwamba mtu sala yake haitatimia isipokuwa baada ya kuleta takbira hii ambayo ni Allahu akbar, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kana yaqul miftahu salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Haya ni baadhi ya tuliyoelezea katika mwezi wa Ramadhani kuhusu kitabu hiki tulichokianza katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo durusi hizi biidhnillah zitaendelea kila Jumatatu wakati kama huu baina al-maghrib wa al-isha. Tumefikia ad'iyatul istiftah, dua za kuanza sala. Tumefikia hapa ad'iyatul istiftah, dua za kuanza sala. Yakulu Sheikh rahimahullah, thumma kana sallallahu alayhi wa sallam yastaftihu al-qira'ata bi ad'iyatin kathira mutanawwi'a. Kisha alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akianza kusoma kwa dua nyingi mbali mbali. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akianza kusoma, yani Qur'ani ndani ya sala, akianza kusoma kwa dua nyingi mbali mbali. Kabla hajasoma Fatiha na baada ya takbiratul ihram anaanza kusoma dua ya kufungua sala. Hii inaitwa ad'iyatul istiftah, dua za kufungulia sala. Yaqul yahmadu Allah ta'ala fiha wa yumajjiduhu wa yuthni alayhi. Katika dua hizi ni kwamba anamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, anamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu. Waqad amara bidhalika almusi'a salatahu, na alimuamrisha hilo yule mwenye kuharibu sala yake. Faqala lahu, Mtume akamwambia, la tatimmu salatun li ahadin minan nas, haitimi sala ya yoyote katika watu, hatta yukabbir, mpaka alete takbira, yani takbiratul ihram, wa yahmad Allah, na amsifu Allah jalla wa azza, wa yuthni alayhi, na amsifu, wa yakra bima tayassara min al-Quran, na asome kitakacho sahilika katika Qurani. Wa yuhi ndiyo dua ulistiftah, hatta yukabbira, wa yahmad Allah jalla wa azza, wa yuthni alayhi, halafu wa yakra ma tayassara min al-Quran, na asome itakayo sahilika katika Qurani. Wakana yakrau taratan bihadha wa taratan bihadha, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma mara nyingine dua hii na mara nyingine dua hii, sababu zimekuja dua nyingi hizi za kufungulia sala. Adiyatul istiftah ni nyingi, kama zitakavyokuja hapa mbele ni dua nyingi. Kwa hiyo Mtume ilikuwa mara nyingine anasoma dua hii, mara nyingine dua hiyo, yani anatofautisha baina ya dua kama katika sala, yani ilikuwa hazikusanya akasoma kwa mara moja au sala moja dua mbili au alfadh mbili za dua, bali ilikuwa kila dua akiipa sala yake, mara nyingine anasoma dua hii, sala nyingine anasoma dua nyingine. Fakana yakul, alikuwa Mtume akisema mwanzo wa dua hizi, dua ya kwanza, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib, Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqa thawbu al-abyadu min ad-danas, Allahumma ghsilni min khatayaya bil-ma'i wal-thalji wal-barad. Hii ni moja katika dua za kuanzia sala ambazo Mtume alikuwa akizisoma, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, yeye mlango wa haki, weka mbali baina yangu na baina ya makosa yangu au madhambi yangu, kama ba'atta baina al-mashriq wal-maghrib, kama ulivyoweka mbali baina ya mashariki na magharibi. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqa thawbu al-abyad min ad-danas, yeye mlango wa haki, nitakase na madhambi yangu kama inavyotakaswa nguo nyeupe na taka. Allahumma ghsilni min khataaya bil maa'i wath thalji wal barad, e mlango wa haki, nioshe kwa madhambi yangu kwa maji na theluji na barad. Hii ni moja katika adhiyatul istiftah ambazo zinaletwa baada ya takbiratul ihram. Baada ya takbiratul ihram, kabla ya kuanza Fatiha, ni sunna mtu asome moja katika dua hizi. Dua ya pili, wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa muslima wama ana minal mushrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah, وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت astaghfiruka wa atubu ilayki. Hii ni dua ya pili katika adhiyatul istiftah, dua za kuanzia sala ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizisoma. Wa kana yaquluhu fil fardhi wan nafli, Mtume alikuwa akisoma dua hii katika sala ya faradhi na sala ya sunna. Tatu, mithluhu, mfano wa dua hiyo, duna qawlihi anta rabbi wa ana abduk ila akhirihi, mfano wa dua hii bila neno lake anta rabbi wa ana abduk, bila hii ha? Bila hii, kuanzia mwanzo ni hivi hivi, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal mushrikin, mpaka kuanzia hapa mwanzo. Akifika hapa subhanaka wa bihamdik, dhalamtu nafsi, bila hii anta rabbi wa ana abduk. Hii ni riwaya nyingine ya dua hii. Wa yazidu Allahumma anta almalik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik, atazidisha hiyo Allahumma anta almalik la ilaha illa anta subhanak wa bihamdik. Nne, dua ya nne, mithluhu aidan ila qawlihi wa ana awwalul muslimin, kuanzia wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal mushrikin, akaendelea mpaka wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, halafu wa yazidu Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal la yahdi li ahsaniha illa ant, waqini sayyi al akhlaqi wal a'mal la yaqi sayyiha illa ant. Hiyo ni ya nne katika dua hizi za kuanza sala. Ya tano, subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Hii ni dua ya tano katika dua hizi za kuanza sala. Subhanaka Allahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم نسمع maneno anayoyapenda sana Allah ni mtu kusema dua hii subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Ya sita, mithluhu wa yazidu fi salati al-layl la ilaha illa Allah thalathan, mara tatu, Allahu akbar kabira mara tatu, yani baada ya subhanakallahumma bihamdik وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ألف إكيو نكتك صلاة وسيكو أعنجز لا إله إلا الله مرة تاتو نا الله أكبر كبيرة مرة تاتو. دوية سابع كتك أدية الاستفتاح الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا. Hii ni moja pia katika adhiyatul istiftah. Istaftaha bihi rajulun min as-sahaba faqala sallallahu alayhi wa sallam ajibtu laha futihat laha abwabu as-sama. Moja katika masahaba alianzia sala kwa dua hii, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema ajibtu laha, na istajabu dua hiyo, futihat laha abwabu sama, zime imefunguliwa kwa dua hiyo milango ya mbingu, kuonesha ni katika dua adhim ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mara tu baada ya takbiratul ihram kusema Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dua ya nane, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih istaftaha bihi rajulun akhar. Moja katika masahaba mwingine alifungulia sala kwa dua hii, faqala sallallahu alayhi wa sallam laqad ra'aytu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Mtume sallam baada ya kumsikia sahabi mmoja akitoa dua hii, Mtume akasema nimewaona malaika 12 wanaikimbilia dua hiyo na kuona nani atakayeipandisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani malaika 12 kila mmoja anaikimbilia, hajulikani nani atakayeipandisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia hii ni kuonesha utukufu na manzila ya dua hii, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dua ya tisa katika adhiyatul istiftah, Allahumma lakal hamd anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية. ثم يقول كي سمع دعاه كتك صلاة يوسيكو كما سمبولي هزي تكزو فواتيا يقول كي سمع كتك صلاة يوسيكو بكي ياكي هزي نيفو يقول كي سمع كتك صلاة يوسيكو بكي ياكي أما هزي فوبي فوبي يقول كي سمع حتى كتك صلاة الجماعة صلاة زفراذي akisalisha pia alikuwa akisoma dua hizi. Dua ya kumi, Allahumma Rabb Jibrail wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaibi wash-shahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqqi bi idhnik, innaka tahdi man tashaa ila siratin mustaqim. Hii ni katika adiyatul istiftah ambazo alikuwa akizisoma katika sala za usiku. Dua ya 11, kana yukabbiru 10 wa yahmadu 10 wa yusabbihu 10 wa yuhallilu 10 wa yastaghfiru 10. Alikuwa akileta takbira mara 10, akimsifu Allah mara 10, kusema alhamdulillah mara 10, akimsabih Allah mara 10, subhanallah, akifanya tahlil mara 10, la ilaha illa Allah, alafu akifanya istighfar mara 10, astaghfirullah mara 10, alafu wayakul, na anasema Allahumma ghfirli wahdini warzuqni waafini 10, pia mara 10. Wayakul Allahumma inni a'udhu bika min al-dhiq yawm al-hisab 10, pia alikuwa akisema hivyo mara 10. Hizo zote ni adhiya ambazo alikuwa pia akizisema katika sala zake za usiku. Dua ya 12, Allahu akbaru 3, anasema Allahu akbar mara 3, dhul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azama. Hii ilikuwa akisema Allahu akbar mara 3, alafu anasema dhul malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azama mara 1. Hizi alizozitaja Sheikh Al-Albani rahimahullah ni dua za kuanzia sala. Ametaja sampuli 12 za dua za kuanzia sala, na hizi zinasomwa kama atakavyoelezea hapa Sheikh Bazamul katika faida za fasli hii. Yakulu Sheikh Bazamul hafidhahullah fi hadha al-fasli al-masailu at-taliya. Al-mas'alatu al-ula, ma mahallu du'ai listiftah, ni mahali gani pa dua hii ya kuanzia sala? Aljawab, mahallu du'ai listiftah baina takbirati al-ihram wa qira'ati al-fatiha. Mahali pa dua hizi za kuanzia sala ni baina ya takbirati al-ihram na kusoma fatiha. Yani akishaleta takbirati al-ihram halafu analeta moja katika dua hizi, halafu ndio anasoma fatiha. Yakul bidalili ma jaa an abi hurairata qal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina at-takbir wa baina al-qira'a iskata. Anasema alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akinyamaza baina ya takbirati al-ihram na baina ya kusoma fatiha, alikuwa ananyamaza kidogo. Qala ahsibuhu qala Hunayya, alikuwa ananyamaza kitambo kidogo. Fakultu, nikasema, Abu Huraira anasema, fakultu bi abi wa ummi ya rasul Allah, na kukomboa mimi na kukomboa wewe kwa baba yangu na mama yangu ya rasul Allah, iskatuka baina takbiri wal qiraa ma taqul, kunyamaza kwako baina ya takbira na kusoma fatiha unasema nini? Qal, mtume akasema, aqul Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib, Allahumma naqqini min al-khataya kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ighsil khatayaya bil-ma'i wath-thalji wal-barad. Al-mas'alatu ath-thaniya, ma hukmu du'a al-istiftah, nini hukmu ya dua hii ya kuanzia sala? Aljawab, yakulu Sheikh hafidhahullah, dhahiru ma warada fi hadithi al-musii salatahu annahu ala al-wujub. Dhahir ya ilivyokuja katika hadithi ya yule sahabi aliyeharibu sala yake, Khalad ibn Rafi', kwamba ni amri ya wajib. Li anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amara bihi musii as-salah, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alimuamrisha yule mwenye kuharibu sala. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li musii as-salah kama fi riwaya, la tatimmu as-salatu li ahadin min an-nas hatta yukabbira ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. صلاة يا يوتي هاي كمليكي كتكواتو مبكى لتي تكبيرا أم حميدي الله جل وعز وعز نعم سيفو ديو هيو دعاو الاستفتاح halafu ndio asome inayosahilika katika Qur'an. Thumma yaqulu Sheikh Bazamul hafidhullah walladhi yatarajjahu 'indi anna du'a listiftah min almustahabbat wa laysa min alwajibat. Linalokuwa na nguvu kwangu ni kwamba dua hii ya kuanzia sala ni katika mambo ya sunna, sio katika mambo ya wajib. Dua hizi tulizozisema zinazoletwa baada takbira tul ihram kabla ya kusoma Fatiha ni sunna, sio lazima. Ni sunna, sio za lazima. Kama ingekuwa ni lazima, ni wajib, ingekuwa mtu akiiacha anawajibika kusujudu sijda mbili za kusahau. Lakini ni sunna, mtu akiiacha hapati madhambi, lakini mtu akiileta ana sunna ya kufuata, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyo katika dua hizi. Kisha akaleta Sheikh Bazamul dalili ya kwamba dua hizi ni katika mambo ya sunna, akasema ni iddatu umur. Dalili yake al-amru al-awwal anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yuhaddid fihi sighatan muayyana yalzamu biha. Mtume hakuleta, hakufanya tahdid ya moja, tamshi moja maalumu kwamba ni lazima kulileta katika dua hizi. Wala ukana wajiban la alzama bisighati muayyana fi hadha dua. Ikuwa ni wajib, basi angelazimisha lilete sigha moja katika dua hii. Kwa hiyo ni kuonesha kwamba dua ulistiftah si wajib, bali ni katika mambo ya sunna. المسألة الثالثة هل لدعاء الاستفتاح صيغة معينة؟ جي دوا هي كوانزي صالة إنما تمشي معلوم. الجواب ليس لدعاء الاستفتاح صيغة معينة. دوا هي كوانزي صالة هين صيغة معلوم. إنما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة صيغ. يمكوجة كتوكا نمتومي ما تمشي منجي. وهذا من باب اختلاف التنوع. هي ni katika mlango wa ikhtilafu ya sampuli, sio ikhtilafu tadad, bali hii ni ikhtilafu tanawu. Falkullu mimma warada mashru'un wa mustahabun, yote yaliokuja ni sunna. Wa ala almuslim an yunawwi'a baina siyaghil warida, asema ni juu ya muislamu alete sampuli sampuli baina ya matamshi haya yaliokuja. Mara nyingine aleta dua hii, mara nyingine dua hii, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Almas'alatu rabi'a hal yusannu lilmuslim an yajma'a akthara min sigha, je ni sunna kwa muislamu kukusanya zaidi ya tamshi moja katika matamshi ya dua hizi. Wayakuluha au wayakulaha fi salati alwahida, na yasemi katika sala moja. Au yakula kulla sighatin fi salatin, au kila sigha, kila tamshi alisema katika sala yake. Alwaridu annahu la yakulu akthara min sigha fi salati alwahida, asema ilivyokuja ni kwamba mtu anatakiwa asiseme zaidi ya sigha moja katika sala moja. Famina sunna أن يستفتح المسلم الصلاة بدعاء واحد من هذه الأدعية الواردة. أسمعني كتك سنة مسلم أنز صلاة كمودة دوا مودة كتك دوا هذه كمنبيل جزوزي سما. عليه مودة بكياك. ولا يسن له أن يجمع أكثر من صيغة من صيغ الاستفتاح. سيو سنة. Sio sunna kukusanya zaidi ya siga moja katika matamshi ya dua hizi, kwamba alete zote 12 katika sala moja, au dua tatu au mbili. La, alete moja, kama amehifadhi dua nyingine ailete katika sala nyingine, wa hakadha. Lakini sio sunna kuzikusanya dua mbili au tatu katika sala moja hizi adhiya tulistiftah. يقول الشيخ فإن جمع جاز ولكنه خلاف السنة akikusanya baina ya dua mbili tatu inafaa lakini itakuwa ni kinyume cha sunna kinyume cha sunna na muislamu anatakiwa afuate sunna asiwe kinyume cha sunna huyo sunna ni kila dua kuileta katika sala yake kama atakuwa amehifadhi dua mbili au tatu kila dua ailete katika sala yake asizichanganye dua mbili na tatu katika sala moja المسألة الخامسة كيف يسمى هذا الدعاء بدعاء الاستفتاح أنا سمع vipi dua hii inaitwa dua ya kuanzia sala ومنه صيغ ليس فيها فيه طلب أسمع na kuna matamshi mengine hayana kuomba kuna matamshi mengine ni sifa za Allah mfano Allahu akbar kabira wal والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصلة هي أين كومبا نمتمشي لكن بيا إنايتوا دعاء الاستفتاح حسنا سمع كوانيني إنايتوا دعاء الاستفتاح نهاين كومبا إنكم سفو الله سبحانه وتعالى يقول الشيخ بازمول حفظه الله أدعية الاستفتاح منه أو منها ما فيها مسألة وطلب لله سبحانه وتعالى ومنها صيغ تخلو عن المسألة والطلب هذه دعاء za kuanzia sala kuna nyingine zina kuomba kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kama hii Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib niweke mbali baina yangu na baina ya madhambi yangu kama ulivyoweka mbali baina ya mashariki na magharibi hii moja kwa moja ni kuomba lakini kuna matamshi mengine sio kuomba haina kuomba yakul mithla sighati allati waradat an taqul subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk hii haina kuomba hii ni kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na hii ndio aliyosemea mtume sallam inna ahabba al-kalami ila Allah an yaqula al-abdu subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk wa minha Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wasila pia hizi ni sifa za Allah ni kumsifu Allah si kumuomba ومنها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يقول الشيخ أقول هذه الصيغ ليس فيها مسألة وطلب ما تمشي هيا هينكم بالله فكيف تسمى دعاء استفتاح ذيبي إنيتوا دعاء يكوانزي صالة والجواب نقول الشيخ والجواب أن تعرف أيها المسلم أن الدعاء اسم شرعي يطلق على نوعين دعاء نجينا لك شريع لنا إيتوا وسمبول مبيلي النوع الأول دعاء المسألة والطلب دعاء يكوومبا أن تقول مثلا ربي اغفر لي ربي ارحمني ربي باعد بيني وبين خطاياي ونحو ذلك هي نكوومبا الله سبحانه وتعالى هي ينيتوا دعاء المسألة والطلب النوع الثاني دعاء تعظيم لله وتمجيد وتنزيه دعاء يكم عظمش الله سبحانه وتعالى نكم تكوز نكم تكاسا مثلا دعوة يونس صلى الله عليه وسلم ذي النون دعاء يونس صلى الله عليه وسلم ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هي نكم تكاسى الله سبحانه وتعالى نكيل أبنغوف وأفضل الدعاء يوم عرفة أو دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إميتني دعاء أفضل الدعاء dua yaumi arafa, kama alivyosema Mtume sa sallam, ambayo ni hii: la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hizi zote zinaitwa dua. Yakulu wa afdalu dua yaumi arafa. Wa an Jabir ibn Abdillah رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الدعاء الحمد لله أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة فهذه سميت في الشرع دعاء pamoja na kwamba hazina kuomba la ilaha illa Allah alhamdulillah laysa fiha mas'alatun wala talab inma fiha tabjilun wa ta'dhimun wa thana'un lillahi subhanahu wa ta'ala fahadhihi summiyat fi shar'i du'a. Hizi pia zinaitwa katika sheria ni du'a. Kwa nini? Li'annaha ta'dhimun wa thana'un 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kumuadhimisha na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu sheikh, wa ala hatha nakul, addu'au nawaan, du'au mas'alatin wa talab, wa du'au tamjidin wa ta'zim. Kuna dua ya kuomba na dua ya kumtukuza na kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Faitha alimna hatha, fatasmiyatu hatha addu'ai bidu'ai listiftah tasmiyatun sahiha. Asema tukijua hilo, kwa hiyo kuita dua hii kwamba ni dua ya kuanzia sala, hili ni jina la sahihi kabisa. Famin hadha addu'a alladhi tustaftahu bihi as-salat ma huwa min jinsi du'ai al-mas'ala wa talab nahu as-sighati allati waradat Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib wa minhu ma huwa du'a'u ta'zimin wa thana'in lillahi subhanahu wa ta'ala nahu ma jaa fi as-siyagh al-ukhra wallati ashabtu ila ba'dhiha qabla qalil mithlu alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wa subhanallah allahumma bihamdik wa subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Hizi zote ni du'a'u ta'zim wa tamjid. المسألة السادسة: ما معنى قوله في بعض هذه السياق أنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين؟ تمسوما كتك موجة كتك دوا هزي دوا يبيلي دوا يبيلي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سمع نيني ما أنا وأنا أول المسلمين. أنا سمع الشيخ حفظه الله: فقد جاء في بعض السياق أنك تقول هذا الدعاء وأنا أول المسلمين. الجواب: معنى قوله وأنا أول المسلمين أي اللهم أنا أول من يبادر لامتثال أمرك. Mimi ndio wa kwanza naifanya haraka kufuata na kutekeleza amri yako. Idha ma alimtu amraka, nitakapojua amri yako. Wa idha ma balagani amruk, itakafo nifikia amri yako. Fa inni amtathiluhu wa ubadiru ila taatika subhana, mimi naifuata amri yako na nafanya haraka kukutii wewe subhanak. Wa riwayatu allati fiha min awwali almuslimin wa ana min awwali almuslimin, yaqul rajjaha almusannifu annaha min tasarrufi ba'dhi arruwat. Hii ni katika tasarruf baadhi ya wapokezi wa hadithi ndio wamesema hivyo, wa ana min awwali almuslimin. Lakini riwaya wa ana awwalu almuslimin ndio riwaya ambayo ni mashuhura kwa wengi. Kwa hiyo haya ndio baadhi ya faida zilizokuja katika hizi adiya listiftah, dua za kuanzia sala, dua za kuanzia sala ambapo mahali pake ni baada ya takbiratul ihram wa kabla qiraati al-Fatiha. Baada ya takbiratul ihram wa kabla qiraati al-Fatiha ndio mtu anasoma moja katika dua hizi 12 alizozielezea al-Sheikh al-Albani rahimahullah katika kitabu hiki. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.